Ekspert. Tu promocji teraz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Protestujący zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do siedziby amerykańskiego kongresu. Część z nich jest uzbrojona. Na Kapitolu dochodzi do starć z policją. Za chwilę najnowsze informacje zza oceanu. Kamil Stoch nie miał sobie równych i przypieczętował dziś wygraną w turnieju czterech skoczni. Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę Moderny. Do końca marca do Polski dotrze ponad 800 tysięcy dawek tego preparatu. Zaczynam od najnowszych wieści zza oceanu. Jak informowaliśmy godzinę temu, zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do Kapitolu, gdzie odbywał się proces liczenia głosów elektorskich, po którym Joe Biden miał zostać ogłoszony nowym prezydentem. W siedzibie amerykańskiego parlamentu zapanował chaos. Na miejscu dochodzi do starć z policją. Ponownie łączymy się w tej sprawie z Waszyngtonem, gdzie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Marku, sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale spróbujmy podsumować, co dzieje się w tej chwili w Kongresie. W tej chwili zwolennicy Donalda Trumpa, którzy wcześniej wdarli się i forsując drzwi, wybijając szyby w oknach, którzy wdarli się do środka, są powoli wyprowadzani z kongresu, czy proszeni o to, żeby wyszli z siedziby kongresu. Niejasne jest, czy w środku są protestujący jeszcze w tej chwili i jak wielu ich jest, ale są dookoła kongresu, na terenie, na który normalnie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wstępu nie mają, także sytuacja na pewno nie jest rozwiązana. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że amerykańska armia skierowała do kongresu 1100 żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy za chwilę powinni dotrzeć na miejsce. Coraz więcej szczegółów poznajemy o tym, co działo się w momencie chaosu, kiedy do końca nie wiadomo było, co się dzieje, kiedy te informacje docierały do nas bardzo szczątkowe. Wiemy, że zwolennicy prezydenta Trumpa wkroczyli nie tylko do rotundy Kapitolu, ale także do izby, w której odbywały się obrady i Senatu, i Izby Reprezentantów. Amerykańskie stacje telewizyjne pokazują, jak spacerowali sobie w miejscu, gdzie normalnie obradują amerykańscy parlamentarzyści. Pokazywane są sceny, kiedy uzbrojeni strażnicy stoją przy drzwiach z gotową do strzału bronią. Wiemy, że jedna osoba została ranna spośród protestujących i odwieziona do szpitala. Amerykańskie władze informują o tym, że kilku policjantów chroniących z ochrony kongresu zostało rannych. W tej chwili mamy coraz więcej apeli o spokój i o to, żeby te protesty miały pokojowy charakter. Między innymi wiceprezydent Mike Pence wydał oświadczenie, w którym bardzo ostro skrytykował protestujących, wezwał do natychmiastowego zaprzestania przemocy, a wiceprezydent Mike Pence w momencie, kiedy zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do Kapitolu, przewodniczył specjalnej sesji parlamentu, połączonej sesji Izby Reprezentantów i Kongresu, która, tak jak mówiłeś, miała ogłosić zwycięstwo w wyborach Joe Bidena. Prosto z Waszyngtonu. Marek Wałkuski, dziękujemy za te relacje do sytuacji za oceanem. Będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Teraz o najważniejszej sportowej informacji dnia. Kamil Stoch zwyciężył w turnieju czterech skoczni. Polski skoczek wygrał ostatni konkurs turnieju Bischofshofen w Austrii. Trzecie miejsce w tegorocznym turnieju zajął Dawid Kubacki, Piotr Żyła piąte, a Andrzej Stękała szóste. Kamil wysoko, wspaniale, w wielkim stylu, nie pozostawił żadnych wątpliwości. To trzecie zwycięstwo Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni. W tym roku w Oberstdorfie był drugi, w Garmisch Partenkirchen czwarty, w Innsbrucku pierwszy, a dziś triumfuje na najwyższym miejscu podium w czwartym finałowym konkursie turnieju w Bischofshofen. Rzeczywiście był świetny ten turniej dla nas. Od samego początku gdzieś wszystko zaczęło funkcjonować. Każdy z nas dawał z siebie wszystko i tutaj ogromne dzięki dla całego sztabu, dla ich pracy, bo ja się cieszę, że my po prostu mogliśmy to wykorzystać i zrobić po prostu swoje. Skakać najlepiej jak potrafimy i cieszyć się dzisiaj sukcesem. To piąte zwycięstwo Polaków w turnieju czterech skoczni. W ubiegłym roku turniej wygrał Dawid Kubacki. W 2017 i 2018 roku zawody wygrywał Kamil Stoch, a w 2001 roku, dokładnie 20 lat temu, w turnieju triumfował Adam Małysz. Przemysław Lis, Polskie Radio. Szef Kancelarii Premiera i Pełnomocnik Rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk powiedział, że do końca marca dotrze do Polski 840 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Preparat uzyskał dzisiaj autoryzację Europejskiej Agencji Leków. Minister Michał Dworczyk podkreślił, że pierwsze 70 tysięcy dawek powinno dotrzeć do Polski jeszcze w styczniu. Mamy w ramach unijnego mechanizmu podpisaną umowę, której do naszego kraju do końca marca trafi około 840 tysięcy szczepionek tej firmy. Ta szczepionka różni się nieco, jeśli chodzi o wymogi przechowywania i transportu szczepionki Pfizera. Można między innymi ją przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza przez 30 dni. Skuteczność szczepionki Moderny wynosi 94%. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek na północy zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie, opady śniegu na wybrzeżu i wschodzie, deszczu ze śniegiem. Maksymalnie 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się pani w jakiś sposób z dziećmi? Czasami, jeżeli nie ma przy dziecku nikogo, to do niego mówię. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicie domowym. Mówię do niego, trzymaj się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nic cię już nie boli. Możesz spokojnie odejść. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, jest godzina 22, 6 minut i 35 sekund. Klub Trójki. Ten sygnał, który Państwo słyszą, to nie jest zwykły dżingiel Klubu Trójki. To dźwięk, który rozpoczyna program Święto Trzech Króli, a dla mnie również ten sygnał brzmi jakby inaczej, bo proszę Państwa, dziś po raz setny mam przyjemność zaprosić słuchaczy do wejścia do naszego klubu, do posłuchania klubowej rozmowy. No i czas już przedstawić załogę tej edycji. Ola Kaczkowska wydająca, Michał Jakubik realizujący i ja, Monika Małkowska, prowadząca. A skoro jest to święto, no to temat również musi być przystający do odświętnej aury. Będziemy mówić o skarbach, proszę Państwa, ale nie o tych, które trzej królowie, magowie czy też mędrcy złożyli w darze dzieciątku, lecz o skarbach odzyskanych przez Polskę w ciągu ostatnich trzech dekad. Nie mieliśmy tego majątku zbyt wiele. Przez ponad stulecie rozdrapywali go zaborcy, ale w czasie II wojny światowej nasze straty były jeszcze większe. Trzecia Rzesza wespół ze Związkiem Radzieckim pozbawili nas ponad 500 tysięcy dzieł sztuki i innych wartościowych przedmiotów, dokumentów, zabytków. Tych ruchomych rzecz jasna, a czy jeśli chodzi o historyczne nieruchomości, zwłaszcza sakralne, to przez okres PRL-u skutecznie w wielu miejscach doprowadzano je do ruiny. A proszę Państwa, czy losy polskich zabytków pokrywają się z polskimi drogami? Polskie drogi to był serial w latach 1976-77, ogromnie popularny telewizyjny serial, który zdobył wielką przychylność słuchaczy, a tak brzmiała muzyka do tego filmu napisana przez Andrzeja Kurylewicza. Thank you. No i teraz już ten moment nastąpi, kiedy przedstawię gościa. Profesor Wojciech Kowalski, profesor prawa, dyplomata, były pełnomocnik MSZ do spraw rewindykacji kultury, aktualnie wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, pani redaktor. Wzruszyła mnie pani tą muzyką na początek, bo świetnie pamiętam ją jako piękną muzykę Andrzeja Kurlewicza, no i film oczywiście też. Panie profesorze, wkroczyliśmy w 32 rok naszej transformacji, nowego ustroju. Jesteśmy niezależni od mocarstw ościennych i to pozwoliło nam podjąć starania o zwrot dzieł zagrabionych no, w czasie wojny lub po wojnie. Co nam się dotychczas udało? Prosiłam pana profesora, żeby no, jakoś powiedzieć słuchaczom, jakie to największe skarby nam się udało odzyskać. No, zanim je, bo mógłbym od razu zacząć właściwie od stwierdzenia, że trochę tak jak na Trzech Króli od złota można by zacząć, bo rzeczywiście na samym początku, zaraz po 90 roku, to i złoto było. Kadzidła może nie było, ale złoto było. Natomiast chciałem powiedzieć, że ta, że całość tego zagadnienia, jakbym mógł zrobić taki lekki krok wstecz, to powiedzieć, że to jest właściwie trzecia faza starań państwa polskiego o odzyskanie dóbr kultury zagrabionych w czasie II wojny światowej. No bo oczywiście nie muszę tłumaczyć, że pierwsza faza to była zaraz po wojnie. Tak. Ona była zakończona sporym sukcesem, to jest kilkadziesiąt tysięcy obiektów, ponad 30, około 40 tysięcy obiektów odzyskanych wtedy. Druga faza to był 56 rok. To może niektórzy słuchacze jeszcze pamiętają ten moment, kiedy Związek Radziecki ówczesny ofiarował nam cały szereg zbiorów, które wcześniej były wiezione z Polski, w tym na przykład 835 obrazów i ponad 4000 innych dzieł sztuki. Po czym temat definitywnie właśnie został zamknięty i to zresztą nie tylko w Polsce, ale i właśnie na całym świecie. I dopiero w latach 80. zaczęły się pierwsze, można powiedzieć, takie, można zaobserwować, było pierwsze objawy, że coś się będzie zmieniać, ponieważ w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się, powiedziałbym, era procesów właśnie o restytucję dzieł sztuki, które były zagrabione w czasie wojny, wylądowały w Stanach Zjednoczonych. Myśmy nie uczestniczyli jako Polska w tym procesie, ale można było widzieć, że temat, że tak powiem, odżywa i zbliża się. No i później mamy przełom lat 89-90 i można, i tutaj można by to nazwać, że wkroczyliśmy w trzecią fazę już wtedy jako Polska. Mianowicie podpisano traktaty, a nawet przed samymi traktatami w 90 roku. Jeszcze nie było traktatu z Rosją, który został podpisany w 92 roku, w którym pewne zapisy na ten temat, choć nie może nas satysfakcjonujące w wystarczającym stopniu, niemniej jednak się znalazły, bo w 90 roku udało się na fali tej tak zwanej pierestrojki, prawda, Gorbaczowa, pamiętam to świetnie, ponieważ osobiście uczestniczyłem w tym taki fakt, przepraszam, telefakt się to wtedy nazywało, tak, termitarium, tak, że są 33 plity, pamiętam jak dzisiaj, które rozpoznano jako z Polski, które zostały odkryte w ermitażu, w magazynach. Mianowicie tam okazało się, że Newa wylała i właśnie oni musieli wyjąć różne rzeczy z magazynu. Jak później się przekonałem, będąc sam, jak powiedziałem, osobiście nawet w tym konkretnym magazynie, musieli to wszystko wyjąć, no bo było zalane wodą, a to były metalowe przedmioty, więc tam zmagazynowano słusznie, przeczuwając, że prawda, to jest relatywnie bezpieczne, bo nawet w wypadku powodzi im się tam po wyjęciu szybkim nic się nie stanie. I proszę pani redaktor i proszę słuchaczy, to było, okazało się, nie 33 plity, tylko było to 11 dokładnie płyt z Katedry Poznańskiej i z kościoła w Samotułach, niezwykle cennych, XV i XVI wiek, płyty nagrobne, głównie biskupów, ale z różnych osobistości z terenu Wielkopolski, które szukaliśmy jako Polska. Już pamiętam chyba nawet zaraz po wojnie takie publikacje wydane, w których to były, te płyty były zmiankowane. One były wiezione przez Niemców. I okazuje się, że Armia Czerwona znalazła je, prawda, gdzieś na wschodzie Niemiec, wywiozła do ermitażu I wtedy postanowiono je spontanicznie, ten fakt odnalezienia, odczytano napisy na tych płytach łacińskich i okazało się, że to właśnie jest. I zostaliśmy powiadomieni i udała się delegacja z celem, prawda, przeprowadzenia odpowiedniej negocjacji i te płyty powróciły. 33 dlatego, bo nikt się nie domyślał, że one były w czasie montażu, ponieważ nigdy potem, po XV-XVI wieku, kiedy je zamontowano w ścianach, w katedrze wewnątrz, nigdy nie były demontowane i one były z kawałków po prostu montowane, a myśmy szukali całe płyty i dlatego było takie zdziwienie do końca właściwie, co za 33 płyty. W takim dość ciekawym przypadkiem, niezwykłe zabytki dla Wielkopolski, bo to są znane osoby, które są na nich przedstawione pięknie, najlepsze warsztaty europejskie. Ale jak powiedziałem o złocie, ponieważ zaczęliśmy dobrze, zaraz po podpisaniu, na przykład już teraz przechodząc do kwestii w związku z Niemcami, podpisany został traktat w 1991 roku i strona niemiecka bardzo szybko przystąpiła już do negocjacji jakby wykonawczych w zakresie tego, co tam ustalono i można było wykonywać w traktacie. I taki artykuł 28 właśnie mówił o dobrach kultury i o archiwaliach. I no, w toku rozmów przekonaliśmy, oni myśleli, że to będą raczej dla nich jakieś tam taki zapis było, począwszy od pojedynczych przypadków, że to będą, że oni coś odzyskają z Polski. Natomiast udało się wytłumaczyć stronie niemieckiej, że to jednak to historia raczej nakazuje pierwszy krok zrobić w stronę Polski, prawda? Panie profesorze, ja tak słucham pana i myślę sobie, że te polskie drogi, które puściłam na początku, losy polskich dzieł sztuki, to jest materiał na kryminalno-polityczno-dokumentalny też serial chyba. No, wielogodzinny podejrzewam, tak, no, że my możemy w tej audycji musnąć tylko, więc mogę tylko a propos tego złota, które zapowiedziałem, to powiedzieć, że zaraz rok po podpisaniu traktatu, no, okazało się, że w Berlinie, w Preußische Kulturbesitz znalazły się, znaczy były przechowywane starożytne obiekty, złote ozdoby, starożytne, które pochodziły z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i z działu prehistorycznego Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, które zostały wywiezione zaraz po 1939 lub 1940 roku i tam gdzieś zlokalizowane, schowane. I w tym zespole było jeszcze 1700 monet srebrnych i kilka złotych. I nawet było to tak pieczołowicie gdzieś przechowywane w Berlinie, mianowicie, że na tych ozdobach były jeszcze na takich sznureczkach, na takich właściwie niteczkach karteczki z tym, co to jest, skąd ten obiekt jest. I tam ukradzione. No nie, gdzie były wykopane, bo to jeszcze profesor Czeski przed wojną notował i przyczepiał taką karteczkę jak metkę do towaru, do każdej obrączki na przykład złotej i muzealnicy poznańscy rozpoznali od razu pismo profesora Kostrzewskiego. Także to był dobry początek. No, panie profesorze, ponieważ nie widzimy się, to ja muszę czasem, tak. Przepraszam za to, tak. Przerwać. Ale wydaje mi się, że nie wszystkie państwa są takie przychylne restytucji naszych dóbr kultury. Jedne bardziej, inne mniej. Ja pamiętam sprzed wielu lat opowieść zresztą mojego byłego profesora z Akademii Sztuk Pięknych, Eugeniusza Markowskiego, który zabiegał o zwrot, uwaga, arrasów. Nam się wydaje, że te arrasy to od zawsze są na Wawelu, a one też były wywiezione i to też kolejna polska droga. Natomiast Kanadyjczycy, u których to było przechowywane, nie byli wcale tacy chętni, lata 50. dodam, żeby je zwrócić. No, to prawda, oczywiście, że tak, z tym, że to były inne czasy, to była czysto, że tak powiem, polityczna kwestia, tak bym to nazwał, właśnie tak jak pani redaktor podkreśliła, lata 50., kiedy sytuacja w Polsce na Zachodzie była postrzegana, nie było to jasne właśnie, jak to wygląda, wiadomo było, że instaluje się reżim komunistyczny i spodziewano się najgorszego, a do tego one były zdeponowane przez polskie władze, działające na emigracji, przecież wywieziono je, udało się je wywieźć przed samą wojną. No i też nie wszyscy tam sprzyjali, żeby one wróciły. Także to, ale można powiedzieć, to nie były obiekty zrabowane, prawda? Mhm. Tylko to były obiekty wywiezione tak. celem zabezpieczenia. Mhm. To była kwestia negocjacji, żeby one wróciły na swoje miejsce, gdzie zresztą były poddane i są cały czas stosownym zabiegom i konserwatorskim opiece. Natomiast w Kanadzie były przechowywane w warunkach, które, o ile ja pamiętam relacje, jeszcze miałem to szczęście znać osoby, czy spotkać osoby. Jak zaczynałem się interesować tą tematką, które brały udział w tych właśnie pracach. I w tej całym przywożeniu i negocjacjach, no to tam w tej Kanadzie ten pobyt im, szczególnie po wojnie, przez tych kilka lat, no nie pomógł, że tak powiem, jeśli chodzi o ich stan zachowania. To ja teraz kolejny muzyczny prezent dla pana profesora mam. Ciekawa jestem, czy ta piosenka tym razem też pana wzruszy, czy też może wzruszy pan, ale ramionami. Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz, gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głuch, gdzie cienie brzus, piach mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Powrócisz tu. No tak, panie profesorze, to o powrotach właśnie, że powrócą tu, mam nadzieję, jak najwięcej naszych dzieci. Irena Santor oczywiście śpiewa. Pamiętam tą piosenkę, choć uczciwie to było jakieś Opole pewnie, ale nie pamiętam, kto to śpiewał. Irena Santor. Irena Santor, no tak, no może w słuchawce telefonicznej to tak nie brzmiało, ale to bardzo znana wtedy piosenka. Tak się zastanawiałem, kiedy ona mogła być między drugą a trzecią fazą odzyskiwania dóbr kultury za granicy. Pewnie jakieś lata 60. chyba. No chyba później, to chyba lata 70. Nawet 70. to między tak, ale między fazami. Tak, gdyby dzieła sztuki mogły śpiewać, tak sobie zatytułowałem. I tak śpiewająco wracać. No właśnie. Wracać. Panie profesorze, jaka jest nasza najnowsza zdobycz? Czy bo wiem, że to jest niejako pana ogromna zasługa. No, jeżeli myślimy o tej samej zdobyczy i słusznie ją panią nazwa zdobyczą, to przede wszystkim jest to zasługa pana premiera. Nie można tu absolutnie mu tego odbierać. To się dopiero jest, tak powiem szczerze, i bo jeszcze mało wiadomo na ten temat, bo w mediach jeszcze nie było wielu informacji. To ale jesteśmy pierwsi? No nie, podawana była informacja w wiadomościach, chyba w telewizji, ale krótka. Nie ma dalszych, że tak powiem, jakichś sekwencji dalszych, szerszych opisów, bo ona jeszcze nie wróciła, w sensie ona jest jeszcze tam, gdzie jest. A chodzi pani zapewne o zbroję Zygmunta Augusta chłopięcą, która no, jest dla nas bardzo ważna z punktu widzenia zbiorów polskich i ja bym powiedział nawet, nie chcę uderzać w jakiś wielki ton, ale nawet tożsamości pewnej. Ja wiem, że pan profesor zabiegał o zwrot tej zbroi. Ja mam przed sobą książkę, którą dostałem od rodziców w latach, których nie chcę się przyznać nawet o dawnej broni, no bo jako taki starszy chłopiec już się interesowałem starą bronią i tam zobaczyłem właśnie pierwszy raz i zdjęcie kolorowe i opis i okazało się, że ona jest w Budapeszcie. Inne zbroje z tej samej zresztą książki się dowiedziałem, a może wiedziałem też już z innych, bo to jest bardziej powszechna informacja, są w Sztokholmie głównie, prawda, w Szwecji. A w polskich zbiorach praktycznie nie ma zbroi po jakiejś królewskiej, po prostu po królu Polski. Dlatego no, nie będę ukrywał, że jak pani to już tak spersonalizowała, to związała ze mną, to było zawsze moje marzenie. Jak pełniłem funkcje odpowiednie rządowe zajmujące się restytucją dzieł sztuki, to próbowałem rzeczywiście namówić różne osoby, żeby tym się zainteresować, bo była szansa zaraz po wojnie w latach 40., no ale to jeszcze nas na świecie nie było, kiedy podpisywano traktat pokoju z Węgrami, to taką znalazłem w archiwach korespondencji, czego my możemy chcieć od Węgier, ponieważ wyrażając zgodę, prawda, i uczestnicząc w tych wszystkich negocjacjach szerokich przy podpisywaniu w 1947 roku traktatu z Węgrami. No i wtedy nikt tego jakoś nie zapytano właściwych osób, czy nie myślano o tym. No później była okazja, kiedy prezydentem pierwszym już po upadku komunizmu został Węgier. Prezydentem została osoba bardzo przyjazna Polsce, która zresztą była rodzinnie związana z osobami, które pomagały żołnierzom polskim na Węgrzech internowanym, no ale wtedy też jakoś to się nie udało. No i teraz znakomite relacje właśnie polsko-węgierskie, współpraca w wiadomych sprawach na terenie Unii, no i osobista relacja tutaj, kontakty pana premiera z premierem Węgier spowodowały, że tą propozycję złożył i spotkała się, jak wiemy, z odpowiednią pozytywną reakcją, mianowicie w Wigilię premier Węgier podpisał odpowiedni dokument prawny, akt prawny, na podstawie którego zostanie ta zbroja przekazana do Polski. A historia jest taka, że to nie jest restytucja, ponieważ ta zbroja oczywiście wyjechała z Polski, ale nie wiadomo kiedy. Jest to zbroja, która została przekazana po 30, po upadku monarchii austro-węgierskiej, jeśli mogę powiedzieć krótko historię, czy to będzie za długo? Ja bardzo przepraszam, ale muszę tutaj naszą rozmowę na chwilę zawiesić, wrócimy do niej, ale musimy przerwać naszą rozmowę, żeby dowiedzieć się za pośrednictwem naszego korespondenta Marka Wałkuskiego, co się dzieje w tej chwili w Waszyngtonie. Także za chwilę wracamy do rozmowy, posłuchajmy. Dobrze, panie Marku, świetnie. Słyszymy się. Witam serdecznie. Więc sytuacja na Kapitolu się trochę uspokaja. Ja przypomnę, że wcześniej doszło do wtargnięcia zwolenników prezydenta Donalda Trumpa do siedziby amerykańskiego kongresu. Mieliśmy do czynienia z chaotycznymi scenami. Tysiące zwolenników prezydenta było w strefie, w której nie powinni się znajdować, na schodach Kapitolu, na oknach. Nie do końca było wiadomo, co się dzieje. Sesja parlamentu została przerwana. Natomiast ostatnia godzina to są apele o to, by protestujący zachowali spokój, by rozeszli się. Przed chwilą prezydent Trump Biały Dom opublikował nagranie wideo prezydenta Donalda Trumpa, który wezwał uczestników protestów, by udali się do domów. Podtrzymał swoją tezę, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane, ale zaapelował o to, by się rozejść, by nie eskalować przemocy i by utrzymać pokojowy charakter tych protestów. Z podobnym apelem wystąpił wcześniej wiceprezydent Mike Pence, który przewodniczył sesji połączonych izb kongresu, która miała ogłosić Joe Bidena zwycięzcą wyborów prezydenckich. Wiceprezydent ostro skrytykował tych, którzy wtargnęli do siedziby parlamentu i doprowadzili do tego chaosu. Z apelem o spokój wystąpił także prezydent elekt Joe Biden. W tej chwili mamy taką sytuację, że nadal tysiące protestujących jest wokół Kapitolu. Na miejsce kieruje się Gwardia Narodowa. Pentagon poinformował, że aktywowano 1100 żołnierzy Gwardii Narodowej. Gubernator stanu Virginia poinformował, że kieruje do stolicy 200 policjantów, by wesprzeć lokalne siły policyjne. Te dodatkowe jednostki bezpieczeństwa mają zostać rozlokowane w całym mieście, a za półtorej godziny o 18 czasu lokalnego, o północy czasu polskiego, w stolicy Stanów Zjednoczonych zacznie obowiązywać godzina policyjna, którą ogłoszono właśnie w następstwie tego, co zdarzyło się i wokół siedziby amerykańskiego parlamentu, i w samym parlamencie. Dziękujemy pięknie za relację, choć nie jest ona ciesząca. Relacja słowa mówił redaktor Marek Wałkuski. A my teraz wracamy, a właściwie cofamy się do wieku XVI. Tu, panie profesorze, wracamy do Zygmunta Augusta. Przypomnijmy, że no, powiedziałam, że wiek XVI, ale przecież to dziecko, Zygmunt August, miało ledwie 10 lat, kiedy zostało koronowane na króla Polski. Tak, on tu, ta zbroja została, znaczy ona, oni dowiedzieliśmy się, można powiedzieć, co prawda w takiej relacji nuncjusza papieskiego Bądźwanego z tego okresu, kiedy, że tak powiem, ona odgrywała swoją rolę jako prezent z okazji zaślubin, zaręczyn. Mianowicie zaręczyn właśnie Zygmunta Augusta z Elżbietą w 1533 roku, ale no ale nie, właśnie niewiele było wiadomo, prawda, żeby taka zbroja była. Natomiast to się, ten fakt, bo Węgrzy ją dostali, że tak powiem, w ramach podziału pewnej części zbiorów monarchii austro-węgierskiej według pewnej proweniencji, że tak powiem, pochodzenia narodowego, nazwijmy. Ponieważ ta zbroja zawsze uchodziła za zbroję Ludwika II, który był królem Węgier i poległ pod Mohaczem w 1526 roku. Natomiast ponieważ na niej było, jest, pojawia się wielokrotnie monogram SE lub ES, więc tłumaczono, że to jest Sankta Elizabeta, że to jest odniesienie do patronki Węgier, która i tą zbroję wykonana miała być właśnie dla tegoż Ludwika Młodego na zamówienie cesarza, na zamówienie w związku z jego zaręczynami też z Marią. No i wiadomo było, że przypisywano ją takiemu bardzo znanemu płatnerzowi z Innsbrucka, Konradowi Suessenhoferowi. A stalowa jest ta zbroja, panie profesorze? No stalowa jest zbroja, pięknie miejscami złożona, rytowana. No tego nie wiem, ja ją widziałem dokładnie. Co jest ważne, ona była chyba wzięła w udział tylko w jednej uroczystości na Wawelu, ponieważ ona jest w znakomitym stanie. Właśnie no, to jest zbroja tak zwana kostiumowa, ona nie służyła nigdy na polu walki, nikt król jej nie ubierał. Już pomijając, co jest mała, bo to no, był on wtedy, kiedy się te zaręczyny odbywały, miał bodajże 14 lat. No ale no, w związku z czym nigdy nie była używana w sensie jakimś wojennym i dlatego ma wszystko to, czego żadne właściwie zbroje z tego czasu już nie mają, ponieważ no sprzączki, jakieś podkładki, takie drobne, ale ważne rzeczy. Jest rzeczywiście przepiękna i ma ogromną wartość, niezależnie od tych kwestii tożsamościowych, prawda, historycznych, ale ma wartość jako niezwykłe dzieło sztuki płatnerskiej. No i w 1939 roku, prawo przed samą wojną, Bruno Tomasz, taki ceniony bardzo i zasłużony bronioznawca, uczony austriacki, odkrył korespondencję w archiwum Innsbrucku między synem tego wspomnianego płatnerza Suessenhofera, Jorgiem, a cesarzem Ferdynandem, który, jak z tej korespondencji wynika, zamówił tą zbroję dla młodego króla Polski. I to słowo dla młodego króla Polski właściwie wyjaśnia wszystko. Bo wtedy to SE na zbroi to już nie jest Sankta Elizabeta, tylko to jest Sigismundus i Elizabeta, czyli jego narzeczona Elżbieta. No i w ten sposób było jasne, że zbroja była wykonana dla króla Zygmunta Augusta. To jak rzadko kiedy tak stare obiekty, że tak powiem, w sensie zabytkowości i wieku, no da się tak, ma dokumenty są, że tak powiem, potwierdzające to wszystko. I w związku z czym powstała kwestia, właśnie jak powiedziałem, możliwości jakiejś poszukiwania, żeby można od Węgier jakoś wymienić, czy w jakiś sposób pozyskać, no bo mówię prawnych, jako prawnik to muszę powiedzieć, tu prawnych jakichś nie było możliwości działania, to jest była tylko kwestia odpowiedniego momentu i jakiejś właśnie jakichś negocjacji. I trzeba powiedzieć, ten moment właśnie nadszedł w zeszłym roku, kiedy pan premier przedstawił tą propozycję panu premierowi, mówię pan premier nasz Morawiecki, panu premierowi Orbanowi. No i dość nieoczekiwanie myślę nawet, że bo to dość szybko premier Orban podjął tą decyzję, o której powiedziałem i zbroja, jak rozumiem, niedługo przyjedzie do Polski i będzie właściwie jedyną, a już tej klasy na pewno niezwykłą zupełnie pamiątką związaną właśnie z królem polskim, jak i drugiego egzemplarza, jak powiedziałem, takiego w sensie zbroi w ogóle, w tym sensie egzemplarza w zbiorach polskich nie ma, są niestety w Szwecji. Pan profesor jest bardzo skromny, bo przecież no właściwie nie podkreśla pan swoich zasług, a tak jak pan powiedział, od dziecka marzył pan o tej zbroi. Od momentu, kiedy chciałem, jak tą książkę dostałem, to sobie myślałem jeszcze, nie sądziłem, że będę się restytucją zajmował, ale sobie myślałem, dlaczego ta zbroja jest w Budapeszcie, jak było wiadomo, że właściwie trafiła tam przez pomyłkę. To była nierozpoznany obiekt, znaczy źle przypisany niewłaściwej osobie i na tej zasadzie tam trafił. Gdyby był przypisany właściwej osobie, to być może po pierwszej wojnie podjęto by rozmowy, żeby ją przekazać do Polski, bo taka umowa też została przez Polskę podpisana i ze zbiorów austriackich trafiły między innymi do Muzeum Wojska Polskiego szereg obiektów. Też w 30 bodajże, ile pamiętam, umowa z 34 roku. Inna rzecz, co by się w czasie wojny stało, no ale o tym nie myślmy. W każdym razie zbroja, rozumiem, w ciągu pewnie szybkiego czasu pojawi się i będziemy mogli ją podziwiać. To w takim razie kolejny prezent muzyczny. Mam nadzieję, że pasuje do zbroi, choć dość to odległy przedmiot jest. Zaraz państwo i pan profesor usłyszy, o jaki przedmiot chodzi. Wielkich stref, Arię z kurantem wykonał Piotr Beczała. Oczywiście wszyscy, mam nadzieję, państwo rozpoznali, że jest to aria pochodząca ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. No a teraz my wracamy do dzieł sztuki odzyskanych. Panie profesorze, zrobiłam sobie taką krótką listę, moim zdaniem, najważniejszych obrazów, które odzyskaliśmy i zobaczyłam ze zdziwieniem, że najwięcej powróciło do nas dzieł sztuki, mówię o obrazach, w latach 2011-2012, bo był to obraz Gierymskiego, Żydówka z pomarańczami, Murzynka Anny Bilińskiej, Madonna pod jodłami Cranacha, no to było wielkie wydarzenie. Orszak Witolda Wojtkiewicza. No także chyba to były największe wydarzenia, o których się pisało, mówiło. Pamiętam właśnie ten moment, kiedy powróciła pomarańczarka, jak o niej się w skrócie mówi, tak. Gierymskiego. I no najpierw zajęto się konserwacją i opis, jakie to było wzruszenie w Muzeum Narodowym, Warszawskim Muzeum Narodowym, kiedy pracowano nad tym dziełem. Tak, tak. No on był po prostu w fatalnym stanie, ten obraz, niestety. Ja pamiętam tę wizytę, to on to tam w wielu miejscach, jak to się mówi, przeświecało to płótno, czyli warstwy malarskie, to były duże ubytki. Natomiast wymieniła wśród pani, bo ja jestem nastrojony tą muzyką, tak zacząłem w pamięci szukać obiektów, które można by połączyć z tą arią, no zegara nie przypominam sobie, żebyśmy... No właśnie, zegar byłoby najprostszy. Tak jest. No pewnie portrety były na ścianach i jakieś piękne meble, to też niestety w małych ilościach, bo to wszystko, bo meble i rzemiosło artystyczne, mogę od razu wyjaśnić, ono wraca niestety w niewielkich bardzo ilościach, ponieważ jest bardzo trudne do zidentyfikowania, prawda? Jeśli na zbroi i było to FE, no to można było ją wtedy relatywnie łatwo, plus ta korespondencja, znaczy już to skojarzyć, prawda, i w sposób nie budząc wątpliwości. Ale meble, które stały w pałacach, dworach, no to przecież nie były podpisywane. Rzadko, niezmiernie. Natomiast mogę powiedzieć, że no ci, którzy tańczyli ewentualnie, no to mieli prawda, szable piękne polskie, ale te szable też w zasadzie nie pamiętam, żeby jakaś wróciła. Pamiętam śmieszną historię o szablach japońskich. Czy mieczach dokładnie japońskich, które nawet nam zasugerowano, żeby wrócić, bo się okazało, że pochodzą z Polski, bo też miały numery inwentarzowe z Muzeum Wojska. A drugi mąż pewnej pani, której pierwszy mąż to przywiózł z wojny jako zdobyk żołnierz amerykański z Europy, to jakoś ten drugi mąż chciał się pozbyć z nadkominka tych mieczy, no bo jakoś kojarzyły się z poprzednikiem i szybko ustali, że tam są jakieś numery inwentarzowe i okazało się, że tam było napisane JAP i jakiś numer i znaleźli znajomych, którzy powiedzieli tak, po polsku to jest Japonia, a to miecze japońskie, czyli na pewno z Polski i Muzeum Narodowe udało się odzyskać dwa miecze. Ale wracam do obrazu, może już dodatek taki wywołany muzyką. Natomiast tu do obrazu, który no, najbardziej byłem osobiście zaangażowany, więc można powiedzieć, mogę najwięcej powiedzieć na jego temat, jego powrotu, to jest Madonna pod jodłami, bo to jest rzeczywiście z różnych powodów. Dla mnie można by powiedzieć, że to jest porównywalny obraz w sensie znaczenia dla naszego dziedzictwa z tą zbroją. No może oczywiście zbroja jest z królem związana, więc ma, więc zależy już tej super ekstra klasy. Łukasz Cranach, natomiast starszy, dodajmy. Tak, a Łukasz Cranach to ten notabene bardzo podobny okres, prawda? Zbroja niewiele późniejsza o kilkanaście lat, czy dwadzieścia kilka. Natomiast dlaczego powiedziałem, no, po pierwsze, że to jest znakomity obraz. Łukasz Cranach miał ogromną pracownię i tam powstawały, no, Cranachów, jak to się mówi popularnie, sporo w różnych miejscach, nawet w Polsce się pojawiają, na gdzieś ostatnio w kościele jakimś ujawniono kolejnego Cranacha, że jest w ołtarzu nierozpoznany. Natomiast to jest dzieło niezwykłe i zamówione dla katedry wrocławskiej, wiadomo przez kogo, i około 1510 roku tam zostało ofiarowane przez pewnego kanonika i od tego czasu było w katedrze, proszę sobie wyobrazić. To jest w Polsce niezwykle rzadka sytuacja, kiedy no w kościołach może częściej to się zdarza, ale przecież nie mamy pałacu, w którym wszystko byłoby od jakiegoś, prawda, kilkuset lat. Natomiast ten obraz niezwykłej klasy był w katedrze no od XVI wieku i właściwie dopiero na czas wojny ostatniej został wywieziony, prawda, w okolice Kłodzka, żeby tam go uchronić przed bombardowaniami spodziewanymi przez Niemców alianckimi. I żeby nie został, bo bano się, że będzie bombardowanie Wrocławia. Tam na pół pękł i jak wrócił do Wrocławia, tu już w 1945 roku, to został oddany do konserwacji, nazwijmy, czy do sklejenia. I miał, teoretycznie powrócił z powrotem do katedry, ale okazało się, że pewien prałat niemiecki, Zimmerer, który się tym zajmował, jeszcze nie wyjechał do Niemiec z Wrocławia, no to po prostu znalazł malarza, któremu powiedział, żeby namalował kopię. I kopię zostawił, natomiast oryginał wywiózł. I to jest cała opowieść, której oczywiście nie mamy czasu sobie tu opowiadać, jak to wszystko, co było potem. W sumie myśmy tego obrazu szukali też od bardzo dawna, bo od dawna współpracowałem z księdzem profesorem Józefem Paterem, który był wieloletnim dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, które w pewnym momencie się zajmowało tą sprawą i w którym ta kopia, zresztą jak to ustalono dopiero po wojnie wiele lat, kiedy zdjęto ze ściany ten obraz, tę kopię, nie wiedząc, że to kopia, zrobiono lekkie odczyszczenie celem zrobienia dobrego zdjęcia na zamówienie wydawnictwa. I okazało wtedy się wydało. Wtedy się wydało, tak. No i obraz cały czas ktoś go chciał sprzedać. Myśmy wiedzieli, że tam episkopat niemiecki był, bo jemu oferowano. A był to obraz z tej klasy, że on nie mógł być sprzedany oficjalnie, bo pochodzenie uniemożliwiało to, bo był bardzo łatwo identyfikowalny z Wrocławia. A trzeba wiedzieć, że dzieła sztuki, które pochodzą z rabunku i da się to od razu skojarzyć, stwierdzić, mamy szereg przykładów innych dzieł sztuki odzyskanych, prawda? Kiedy to wychodzi w domu aukcyjnym, to natychmiast wszystko staje się jasne. Już nikt nie kupi takiego obrazu, a już na pewno za dobrą cenę. Jak się sprawa upublicznie, to w ogóle nie kupi. Natomiast nieoficjalnie może, ale to za niewielkie pieniądze i to w ogóle pewnie jest nieopłacalne. Także ten kolekcjoner, który to miał, po prostu ofiarował to biskupowi diecezji St. Gallen w Szwajcarii, który z przeznaczeniem na jakiś dobry cel, jak to powiedział mi pracownik właśnie w tej kancelarii biskupiej. No ale szybko dowiedział się biskup, no bo musiał się dowiedzieć, jak zbadano ten obraz, że on pochodzi z Wrocławia. No tak. I wtedy można było mówić o zastosowaniu kodeksu prawa kanonicznego, który obowiązuje biskupa katolickiego w St. Gallen, jak i we Wrocławiu, i nakazuje zwrot mienia, które jest, bo są przepisy przeciwko tak zwanej alienacji, czyli przeciwko wydawaniu, jest obowiązek odzyskiwania czegoś, co zostało w jakiś sposób utracone, jeśli chodzi o dobra kościelne. No i w ten sposób można było przystąpić do negocjacji, które prowadziłem osobiście, i po 3 miesiącach wykonać, że tak powiem, podróż lotniczą do Zurychu, gdzie nastąpiło przekazanie i przywiezienie tego obrazu do Polski. W znakomitym zresztą stanie, jak na tą historię, którą on przeszedł wojenną i powojenną, to był w świetnym stanie, a to proszę powiedzieć, deska 50 na 75 centymetrów, cieniutka bardzo, poniżej centymetra ona jest, więc rzeczywiście złamać ją można bardzo łatwo i w ogóle połamać. Każda zmiana temperatury większa powoduje, że ona będzie się, prawda, zmieniać i może popękać. Także to jest wielkiej wartości oczywiście rynkowej, bo to pamiętam konferencję prasową, dziennikarze o to pytali, to są miliony euro, to nie ma cienia wątpliwości. Mieliśmy korespondencję z Ameryki, a teraz jeszcze chciałam powiedzieć o w miarę niedawno, bo 2 lata temu mniej więcej odzyskanym portrecie. To nie jest oczywiście tej klasy jak Cranach, ale też istotny portret damy Melchiora Geldropa, holenderskiego malarza. I to jest troszeczkę też dzięki pośrednictwu, dzięki działalności ambasadora, czy też pani ambasador amerykańskiej. I ten obraz do nas wrócił właśnie via Ameryka. Tak, znaczy ja nie zajmowałem się tą sprawą, bo to już jest była gestia wtedy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc trudno mi jakieś szczegóły tutaj ujawnić, bo ich po prostu nie znam, bo na podstawie pewnych przepisów prawa została kompetencja w zakresie restytucji przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych, restytucji dzieł sztuki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kilka lat temu i myśmy się już tą sprawą nie zajmowali, ale w Stanach Zjednoczonych, jeśli pani popatrzała nawet na te swoje wykaz obrazów. A ja sobie zrobiłem taki, tu z moich notatek, bym tak popatrzył, no to większość właściwie wraca ze Stanów Zjednoczonych. Pani mnie pytała o, czy wspomniała o tym, że państwa są jakby bardziej lub mniej życzliwe. Tak, no jeżeli obiekt jest w zbiorach, by się znalazł państwowych, no to wtedy możemy patrzeć, czy państwo nam chętnie, bo będzie chciało zwracać, czy nie. Natomiast na ogół te obiekty są w zbiorach już nie państwowych, znaczy nie są w zbiorach państwowych, tylko w jakimś rynku najczęściej. Wypływa fakt, że one zostały pochodzą z grabieży wojennej w Polsce. Wypływa w momencie, kiedy są wystawiane na aukcję, prawda? A to robią przecież nie muzea, tylko robią to właściciele, osoby, prywatni kolekcjonerzy, którzy do, w dobrej wierze myślą pewnie na ogół, że są właścicielami, a tymczasem okazuje się, że nimi nie są. Także i wtedy po prostu trzeba negocjować. No, w Ameryce sytuacja jest bardzo sprzyjająca, bo tam prawo jest bardziej sprzyjające. To może nawet chodziłoby nie tyle, że państwo, bo państwo jakby jest neutralne, prawda? Natomiast nawet muzea, przez większość muzea chyba państwowe, to jest jedno muzeum, tylko Smithsonian, prawda? Natomiast poza tym wszystkie muzea są publiczne, można powiedzieć, otwarte dla publiczności publicznej, ale one mają status według polskich kryteriów muzeów prywatnych. Także generalnie to się odbywa poza państwem, ale prawo z kolei jest sprzyjające bardzo. Bo to prawo nie uznaje, może, znaczy tak rygorystycznie, jak to jest na kontynencie europejskim, ochrony nabywcy w dobrej wierze. A jeżeli mamy kilkadziesiąt lat, prawda? Dobrze ponad pół wieku od zakończenia wojny i te obrazy, czy te dzieła sztuki, poprzez to nie tylko, jak mówiliśmy, obrazy, krążą na rynku, prawda? No to kolejne ręce, jak to się mówi, przechodzą z rąk do rąk. Prawda? I w pewnym momencie no, jest problem, no, czy ktoś, kto kupuje absolutnie nie mając żadnej świadomości i nawet możliwości. Ta dobra wiara jest tutaj bardzo istotna, bo jak można zbadać to? Prawo amerykańskie tego nie uznaje, szczególnie w przypadku dóbr kradzionych w czasie ostatniej wojny. Tam przyjęto taką nawet zasadę, te specjalne w wyniku, no bo to jest prawo precedensowe, sam sądy częściowo biorą udział w tworzeniu tego prawa, co one mogły to zrobić dodatkowo. I w Ameryce relatywnie łatwo, także niejednokrotnie, kiedy ujawniano jakiś obraz pochodzący z Polski, czy manuskrypty, na przykład ta jest cała seria, można powiedzieć, z biblioteki obecnie uniwersyteckiej we Wrocławiu, a kiedyś miejskiej, pierwszej klasy w ogóle obiekty, rękopisy średniowieczne czy niewiele późniejsze. I to pojawia się taki obiekt bardzo, Londyn albo właściwie Nowy Jork, to są dwa miejsca, jedyne, gdzie to właściwie w dużej ilości się pojawiają, no to tam, prawda, są osoby, które wiedzą, bo numery, bo inwentarz tej biblioteki się poza tym zachował, tak od razu wiadomo, skąd to jest i wtedy, jak to się mówi, no negocjacje z tym, kto wstawił lub z domem aukcyjnym, który nie chce go ujawnić, są bardzo proste. To pamiętam takie rozmowy z konsulami, którzy czekali na instrukcje właśnie, co mają robić w sytuacji ujawnienia. No to się mówi, oddajmy chwilę papier, mówimy, że chcemy odebrać, proszę zablokować aukcję. No i poczekajmy chwilę. Oni mówią nie. Ja mówię, no poczekajmy chwilę, zadzwonimy za tydzień, bo on musi się skonsultować z prawnikiem i ten prawnik powie tej osobie, że to on przegra ten proces bezdyskusyjnie. Że zmieni. I rzeczywiście po paru dniach telefon do domu aukcyjnego, czy już stanowisko jest ostateczne. No tak, że chętnie byśmy porozmawiali o jakiejś możliwości odpisa podatku, zrobienia daru, czy jakichś takich sytuacji, które ułatwiły tamtej stronie. No pogodzenie się z tą myślą, że oczekiwana kwota, nie wiem, 10, 20 czy iluś tysięcy dolarów nagle się nie ziści, prawda? Ulatnia się, panie profesorze. To dzisiaj akurat na Święto Trzech Króli świetny temat o bogactwach, o odbieraniu, dawaniu i myślę, że na tym zakończymy, bo jeszcze chciałabym kolejny prezent muzyczny dla państwa zmieścić i dziękuję pięknie. Dzisiaj naszym gościem był profesor Wojciech Kowalski, profesor prawa, dyplomata, były pełnomocnik MSZ do spraw rewindykacji kultury, a obecnie także wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję pięknie moim kolegom radiowym, Michałowi Jakubikowi, który realizował program, i Oli Kaczkowskiej, która go wydawała. Ja się żegnam z państwem, Monika Małkowska, no i obiecana stara baśń.